سورة الفتح درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا تاكي كريشتن الله بالبيغمبر لرخوب بالحق بخبل حكم سرا لا تدخلن المسجد الحرام جدن نكي غيبا مسجد حرام تا ان شاء الله امنين شيخ وخشيد الله فامن سرا محلقين رؤوسكم خرون کی بئی سرون استاسو یعنی ویخت د سرون استاسو و مقصرین او لندون کی بئی لا تخافون او نبیری گئی فعلم ما لم تعلمون و اللہ پا آغا چتا سو پی پوانوی فجعل من دون ذلك فتحا قریبا نو گرزول اللہ اگرزول اللہ تبارک و تعالی پمنز دے کے پتحانیز دے. په دې آیات کې هغه خوب ته اشاره ده کوم خوب چې نبی علیه السلام لیدلو او نبی علیه السلام او د صحابه رضوان الله اجمعین په مشوره باندې غید عمرې د پاره روان شو. خود خوب تعبیر چې کوم دی نو هغه دا کال نو چې کله دی راورسېدل او حدیبیه کې کافرانو د دې د من کولو د پاره کوششونه کول نو قربانای د غي د کوششونو د وجنه او د غي د دې د نپر خودو د وجنه بیت الله تا او عمره تا اغه لالی چې د ځان سره اغه قربانای چې د ځان سره بوتلې ولته حلال کړی او احرامونه پرانزل نو صحابه رضوان الله اجمعین نبی علی السلام ته وی تاسو خوب نو لیدلې چې موږ به عمره کو او د عمرې سره به سرونه خپل خرو او دا رنگ کټ کو با او په امن سره به عمره کو. نبی علیه السلام ما خو دا کال مون تاسو ته نو ویلې چې دا کال به داسي مونږ خو د عمرې په نیت رالو او هم کیږي به دغه کسې به کیږي څنګه چې الله تبارک وتعالی فرمایلی دی چې موږ به بغیر د خوب او خطر نه بیت الله ته داخليګو عمره وکاو او سرونه بکټکاو سرونه اخرو او دا بکیږي داسې نو د دې وجنه راتلونکي کال لبیا په اوم کال باندې صحابه رضوان الله اجمعین لاړل او نبی علی السلام عمره وشوا او ام هغه شان څنګه چې نبی علی السلام خوب لیدلې او بغیر د خوب او د خطر او بغیر د چا د منې کولو نه ناغی تا اشاره دا چی اللہ تبارک و تعالی رشتونو کتا سر آغا خوب بالحق پخپل حکم سر لتدخلن المسجد الحرام مسجد الحرام چی خامغا دن نکی گئی بتاسو مسجد حرام تا انشاء اللہ خوخشید اللہ تعالی چی خوخشید اللہ تعالی آمینین پا امن سر محلقین خرون کی بیئی سرون لرا محلقین رؤوسکم خرون کی بیئی سرون استاسو یعنی ویختد سرون استاسو و مقصرین او لوندون کی بیئی کلا چی صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی کم خلقو او نبی علیہ السلام خپل ویختو کٹ کرو نو نبی علیہ السلام وی رحم اللہ المحلقین اللہ دی رحمو کی پو کٹ کرو ان کو باندے نو صحابہ رضوان اللہ اجمعین او فرمائے والمقصرین نو نبی علیہ السلام پا دویم زل بیا وی رحم اللہ المحلقین اللہ دے رحمو کی پا خرون کو باندے نو پا دویم زل صحابہ وی والمقصرین یا اللہ پا لندون کو مائیم اللہ رحم نو پا دریم زل نبی علیہ السلام وی رحم اللہ المحلقین اللہ دے چکم دے پا خرون کو باندے رحمو کی نو پا سالو رمزل چا صحابہ وی نبی علیہ السلام والمقصرین. مقصد دا چې په عربو کې سر پریکول او سر خرول چې کم دی نو دا یو عار او عیب ګڼل کېده. نو نبی علیہ السلام وایي چې چا دا رسم مات کو نو د هغې دپاره یول دعا وکړه، او بیا د هغې نه پس چې چا لنډونکي د هغې دپاره هم په څلورم ځل باندې دعا وکړه. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې تاسو به سرونه خرونکي ای او لنډونکي به یئ، لا تخافونا نه به یریږئ. فعلم ما لم تعلمو، نو پوه الله په هغه څه باندې چې تاسو پرې پوه نه وئ. فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وغرزوا الله سوى دين فتح نزد الله تبارك وتعالى دو صلح دو خديبية او دارنگ دو دغير عمره او پا منس كي چكم الله تبارك وتعالى فتح خيبر ديل ورکلا او دارنگ ورسر ورسر نور بيا فتح الله تبارك وتعالى دو صلح دو خديبية نفس غير چاپير نفتح الله نصيب قل مؤمنان و مسلمانان لرا. او الله تبارك وتعالى فرمائي هو الذي الله غزات ته ارسل رسوله بالهدى، چرالیگی پیغمبر خپل لره په هدایت باندې و دین الحق او په دین رختیا باندې. لیظهره علی الدین کلی، دې د پاره چې زور اوری کی په دینونو ټولو باندې. وکفا بالله شهید، او کافی دی الله بیان کوونکې، کافی دی الله گوا. الله تبارک وتعالی چې د خپل پیغمبر سره کمی وادی کیږي هغه وادی به رختیا کیږي، او دا د الله حکم دی چې خپل پیغمبر راولیږي او د پیغمبر سره سره د خلکو د رهنمایۍ د پاره د هدایت هغه کومه لار چې راولیږي او کوم دین چې په هغه د حق دینی الله هغه راولیږي، نو په اعتبار د حجت او د دلیل سره الله تبارک وتعالی دین اسلام چې کوم دی دا پارچا غلبه کړی دی. او دغه رنګ په هر دور کې چې الله خپل پیغمبران را لیږلی دي او ورسره دا خپل قانون کتاب را لېږلی دی، الله په خپلو خپلو وختونو باندې ښودلی دی چې حق څه شی دی او باطل څه شی دی، او د باطلو انجام هم خلکو ولیده او د حق پرستو انجام هم خلکو لیدلی دی. نو الله تبارک وتعالی په اعتبار د وجت او د دلیل سره دین چې کم دی او د حق لار چې کم ده همیشه د پاره زوروری. وکفا بالله شهید، او کافی دی الله بیان کوونکی، دا بیان دا الله تبارک وتعالی طرف نه دی، دارنګ گواه الله تبارک وتعالی په دې گواهی ورکی چې زه خپل پیغمبر او خپل دین دا غالب کوم، او واقعی دا چې د نبی علیه السلام د قیادت تلاندې الله تبارک وتعالی او خودل چې هغه دین الله تبارک وتعالی څنګه غالب او منصور کو. محمد رسول الله، محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر د الله تعالی. والذین کسان ما هو چې د سره دی اشد او علی الکفار، سختی په کفارو باندې، رحما او بینهم، مهربانه دی په خپل منځ کې، یعنی نرمی کوونکې په خپل منځ کې. تراهم رکعان، وینی بت دی لره رکوع کوونکې، سجدن سجده کوونکې، یبتغون فضلا من الله، حولتی دی مهربانتیا د الله تعالی للا الله تعالی لرا، ورضوانا او رضامنتیا د الله تعالی. سیماهم فی وجوههم، او نخد تابداری په مخونو د دی کې، من اثر السجود د نخو د سجدونا. ذلک مثلهم فی التورات، دا دې مثال د دې دا دې صفت د دې په تورات په تورات کې. ومثلهم فی الانجیل، او مثال د دې په انجیل کې. کذرع اخرج شطأه، په شان د فصل چې وباسي تیغې لرا. فآذره، نو کلک کی هغې لرا. فاستغلظ، نو مضبوط کړي غټی کی. فاستوى علی سوقه، نو برابر شی په پنډه خپل باندې، ادریږي په پنډه خپل باندې، په تنه خپل باندې. یعجب الزرع لیغیظ بهم الکفار، تعجب کی غرزی زمیدار لرا د دې لپاره چې غصه شي په دې باندې کافر. وعد الله الذین آمنوا، وعده کړی د الله دا کسانو سره چې مؤمنان دي. وعملوا الصالحات، او عمل کوي نیک، منهم د دینه. مغفرة و اجرا عظیما، بخنا او اجر لوی. پدې کې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالى د مؤمنانو هغه صفات ذکر کوي چې دا غي صفات د وجنا مؤمن مسلمان په هغه صفات باندې الله تبارک وتعالى مزین کړي. نو پاره کې لومبه صفات دا بیان کچ په خپل منس کې وا دی دیو بل سره نرمي کوي او په دشمن سره بدی سختی کوي. د دې وجنه محمد اقبال وی هو حلقه یاران تو بریشم کی طرح نرم رزم حق او باطل هو تو پولاد هه مؤمن. مقصد دا چې کله په خپل منس کې دیو بل سره هی نو دیو بل سره نرمي نه کار اخلي او دا رنګي چې کله د دشمن په مقابله کې تبا وای چې دا فولاد دی مؤمن او کله چې دا صفت په مؤمنانو کې وو الله تبارک وتعالى دیلا په دنیا کې کم عزت ورکړې وو هغه عزت تمام دنیا ته معلوم دی او سور سونه کلونه چې کم دی هغه عزت د مسلمانانو وو. نن الحمدلله د طاقت په لحاظ سره د مال او د دولت په لحاظ سره او د نفرې په لحاظ سره مسلمان د هر چا نه ضرور دی غلبه دی. حکمه همه صرف دا هغه دي چې موږ د قرآني قوانین او قرآن تعلیمات او د نبی علیه السلام او د صحابه رضوان الله اجمعین په نقش قدم باندې چلیدل هغه زموږ نه وروسته پاتې شوی دی. د دې وجې نه مسلمان نن چې کم دی نو ذلیل دی او خوار دی سره د طاقت لرنو لا. نو د دې وجې نه دی په منځ کې داسې چې دی یو بل سره مهربانی او نرمی سره پیش کیږي او تو کافر د پاره بدی چې کم دینو سختی او دارنګي د دین نه خیداري تراهم رکعان دی به همیشه د پاره د الله حکم ته تابعدار ولاړي کله پر رکوع کې کله پر سجده کې او دارنګي لټای به مهربانتیا د الله تبارک وتعالى لرا سیما هم پی وجوههم من اثر السجود او نخد تابعداري د دیبا په مخونو د دې کې د نخود سجدونه د دا مطلب نه دی چې تندې به توري نه نه بلکې د متعلق چې کم نه راضي چې د نبی علی السلام متعلق څوک دا نشي ویلې چې د نبی علی السلام په صفت کې داشته چې نبی علی السلام تندې باندې چرته تور داغو. حالان کې په دې زمانه روح المانی هغه ذکر کړی دی او فرمایي اخرج بخاری پی تعریفه هی بیاض یخشا وجوههم یوم القیامه. وی بخاری چې کم دینو دا ذکر کړی دی چې دا سپینوالی به د قیامت پر ازماندې په مخونو د دی باندې هغه ته نه مراد د قیامت پر وز باندې هغه سپینوالی د مخونو اغست دی او دا رنګ بیا مخکې تفصیل کوي او نورن او نورن یظهر علی وجوه العابدین یا غرنا چې هغه د نیکانو خلکو په مخونو باندې چې کم دی نو هغه اثر ښکار کیږي. نو چې څوک ورته وګوري نو هغه پې مین شي. د دې وجې نه د شاهپور شیخ چې کم دی په شاهپور کې هغه وی شیخ القرآن طالبانو راوستېده موږ سخت خلاف وو د شاهپور شیخ وی سخت خلاف وو چې دی به نه راولی. نو وی ما ته پلار وی چې ته مولای کنه امی وی ما ته وی چې زه خو مولای ما وی ما ته وی چې ته مولای نو دا مولا راولی کنه امی راولی وی ما ته وی چې دا خو مولا دی علم دی هغه راولی. نو ما چې بس سیده که غلطه خبره وکړم تاسو جواب نه شئ کولی دا سره وای چې نه دی راضي جواب به وکړي کنه که غلطه خبره کوي چې تاسو وای چې یاره دا صحیح سړی نه دی. نو چې څنګه شیخ شاهپور ته وی راغی نو موږ خو لړو چې ما لړو نو شاهپور شی په خپله وای په الله یقین کوي چې ما ول مخ ته وکاته دل وی ما وی چې دا مخ دا د دروغجن سړی نشي وی دا غي نه پس شاهپور شیخ سوره غټ عالم دی لگا هغه وی زه دا غ شاګرد دی شیخ القرآن. نو مطلب دا چې دا هغه رڼا ده چې الله تبارک وتعالى په مخونو کې واچي او په هغې باندې د رڼا د وجې نه د هغې اثر د وجې نه د مسلمان چې کم دی هغه اثر په دغې رڼا په شکل باندې ښکاره کیږي. نو ځکه فرمایي سیما هم پی وجوههم من اثر السجود او نخه د تابعدارۍ په مخونو د دوی کې د نخو د سجدو نه ذلک مثلهم. اعلان کې د دې نه علاوه زموږ پښتو کې چا شعر وایي تندې د کسته کاندي تورو په توره ګټه یا په سکور او د عبادت اواز کې خور ککړ پکړې په حلوا دواړه شونډان دي وګوره حال د بدعتي مولا. نو بعض خلک خدای چې په زور باندې انسان له تندې چې کم دی نو تور داغ پې ولګي قدرتي او سیز راغې هغه څه ا د نشانه د زیات سجدو د وجه نه ناغه خبر نه ده. خو بعض خلق د منافقت په شکل باندې ځان ښکاره کول غواړي او د غزې نه ځان لتور کی نه دا کار کول دا د دې آیات تلاندې د دې سره د هغې مشابهت سوال نه شي راتلی چې یو سړی په زور باندې ځان له چکم دی نو تندې تور کی او خلکو ته ځان ښکاره کوي. ذلک مثلهم په تورات دا صفت دی مثال دی په تورات کې و مثلهم فی الانجیل او صفت دی په انجیل کې دی دا نمونه صفتونه چې په چا کې اوس موجود دی دا پخوا په تورات والو کې هم او دا پخوا د انجیل والو کې هم دا صفتونه چې په خپلو به کې به رحم کو او په پردو او په کفارو باندې به هغې سخت و او دغه رنګې د الله عبادت ته د الله دین ته څنګه چې تاسو یې داسې به هغې د الله دین ته وړاندې او مخکې روانو. کزرع اخرج شطأه اوس مثال ورکوي د دې په شان د فصل چې وباسي تیغې لره فآزره نو کلک کړي هغې لره فاستغلظ نو مضبوط کړي غټ کړي دی لره فاستوى نو برابر شي علی سوقه په پنډه خپلې باندې یعجب الزرع لیغیز بهم الکفار تعجب کی غرزه زمیندار لره د دې لپاره چې غوسه شي په دې باندې کافر. الله تبارک وتعالى وی کله چې د مؤمنانو دا حالت جوړ شي چې هغه کې دومره قوت او طاقت چې په خپل خپو باندې ودرېدل دا د دې لپاره الله تبارک وتعالى وی مثال داسې دی لکه څنګه چې ونه په خپل ځای باندې لکه ونه مستقیم په خپل مقام يم که خزان را باندې راشي که بهار یعنی جړې مې دومره سخې دي. او په سوره ابراهیم کې د دې مثال هم پیش کړی د هغې کلمې چې د هغې کلمې خاوندان څوک دي د هغې مثال په شان د هغې ونې دی چې جړې یې کته چې کم دی نو په ځمکه کې ننوتې دي او فرعها فی السماء تؤتی اکلها او څانګې چې کم دی بر اسمان طرف ته تللې دي او په هغې کې مختلف قسم په موسم باندې هغه میوې کوي او هغه نه خلک استفاده کوي او د سوري د لاندې خلک چې کم دی سایې ته کینی او د هغې نه نورې نورې استفادې الله تبارک وتعالی ورکوي. نو چې کله د مسلمانانو دا حالت جوړ شو نو په دې حالت سره د کفارو زړونو ته ډېر سخت تکلیف راځي چې دوی بیا مضبوط شو دومره مضبوط شو. وعد الله الذين امنوا وعدك يلا دعا كسانو سره چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او ملکی مطابق شریعت منهم د دینا مغفرتا د بخنی و اجرا عظیما او د اجر لوی. الله تبارک وتعالى د داسې خلکو سره چې هغه د الله تبارک وتعالى د دې صفاتونو باندې ځان مزین کړي ایمان راړي او عمل وکړي الله تبارک وتعالى وی بخنه به ته وکم او اجر عظیم به له نصیب کم. الله دې زمونږ استاذ ټولو دا نصیب کی او الله دې مونږ له استقامت په قران او سنت نصیب کی. لقد صدق الله تاکي کرشتو نکړو الله تبارک وتعالى رسوله الرؤيا د پیغمبر خپل سره خوب لره بالحق په خپل حکم سره لتدخلن المسجد الحرام مسجد الحرام چې دننه کیږي به مسجد حرام ته ان شاء الله امنینا که خوښ شي د الله تبارک وتعالى په امن سره محلقین رؤوسکم خرونکي به یې سرونه لره و مقصرین او لنډونکي به یې لا تخافون نه به یریږئ فعلم ما لم تعلمون پوهو الله په هغې چې تاسو پې پوه نه یې فجعل من دون ذلک فتحا قریبا وګرځوله الله سوا د دینه فتح نس دی والذی الله غزات ارسل رسوله بالهدى چرا لیگل دی پیغمبر خپل لره په هدایت ماندی و دین الحق لیظهره او په دین رختیا باندې لیظهره علی الدین کلی دی د پاره چې غالب کی دی لره په دینونو ټولو باندې وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله بیان کوون کې کافی دی الله گواه محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر والذین کسان ما هو چې د سره دی اشداء علی الکفار سختی په کفارو باندې رحماء بینهم او نرم دی په خپل منځ کې تراهم رکعا سجدا ویني به تدیل رکوع کوونکي سجده کوونکي یبتغون فضلا من الله لټی دی مهربانتیا د الله تعالی لره و رضوانا او رضامنتیا د الله تعالی لره سیماهم فی وجوههم من اثر السجود او نخ د تابعدارۍ په مخونو د دی کې د نخو د سجدونه ذلک مثلهم فی التورات دا د صفت دی په تورات کې و مثلهم فی الانجیل او صفت دی په انجیل کې كزرع اخرج شطأه پشان د فصل چې وباسي تیغی لرا فآذره نکلک کی غی لرا پس تغلزا نو مضبوط کی غٹ کی دی لرا فستوا علی سوقه نو برابر شی پا پندای خپل بانده یعجب الزرع علی غیز بهم الكفار تعجب کی غرزه زمیندار لرا دی دا پارا چی قصشی پا دی بانده کافر وعد الله الذين امنوا وعد کړی دا الله دا کسانو سره چې مؤمنان دي او عامل الصالحات او عمل کوي نیک منهم د دین مغفرته او اجر عظیما بخنه او اجر لوی سورۃ تفریغ په ما سبق باندې او دا رنګي په سورۃ کې د منافقانو حالت ذکر کو چې ظاهری یو شانزان او په باطینی بل شانزان او دا رنګي امتیازات سورۃ ممتازو په فتوحاتو کثیرو سره او دا رنگی صورت ممتازو په ذکر د کبایحو د منافقینو سره صورت ممتازو په ذکر د صفاتو د صحابه رضوان الله اجمعین سره او صورت ممتازو په بیعت رضوان سره چې نبی علیه السلام د صحابه رضوان الله اجمعین نه هغه بیعت واغستو د حدیبیه په مقام کې واخره داوانانه.